شب بخیر کوچولو. به نام خالق ماه و ستاره. سلام بچه های گلم، امیدوارم که همتون خوب خوب باشید. شکر خدا میدونم همتون خوبی. امشب شب شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلامه. این مناسبت رو به شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. بریم سر وقت قصه امشبمون که اسمش هست یه دروغ کوچولو. اون روز دینا کوچولو به حرف مامانش که گفته بود تو خونه بازیای خطرناک و پر سر و صدا نکن تا من برم گوجه فرنگی و سبزی خوردن بخرم، گوش نکرد. بله دینا رو میگم، دینا به حرف مامانش گوش نکرد و همین که مامانش پاشو از خونه گذاشت بیرون شروع کرد به توپ بازی. دینا کوچولو اول توپشو محکم کوبید به دیوار، توپ خورد به دیوار و برگشت طرف دینا. بعدم دینا کوچولو توپشو شوت کرد سمت آشپزخونه. توپ رنگی تو هوا چرخید و چرخید و چرخید و رفت و رفت و رفت و رسید به پنجره آشپزخونه و خورد به گلدون سفالی پشت پنجره که مامان دینا تازه توش یه شمعدونی خوشگل کاشته بود. ضربه‌ای که توپ دینا به گلدون زد باعث شد گلدون از پشت پنجره بیفته زمین و بشکنه. عزیزای من، دینا وقتی دید گلدون شکسته افتاده رو زمین و تمام خاکاشم ریخته روی سرامیکای آشپزخونه و ساقه گل شمعدونی هم شکسته، خیلی ناراحت شد، بغض کرد و زد زیر گریه. دینا کوچولو داشت به این فکر میکرد که حالا باید چی کار بکنه که یه دفعه صدای مامانش رو شنید که میگفت من اومدم دینا جون، کجای مادر؟ مامان دینا وقتی با یک کیسه پر از گوجه فرنگی و سبزی خوردن وارد آشپزخونه شد و چشمش به گلدون شکسته افتاد پرسید چی شده مادر؟ این گلدون چرا شکسته؟ دینا چی جواب داد عزیزای من؟ حالا جواب دینا رو بشنویم. آره مامان، یه گربه از دینا کوچولو من و من کرد و جواب داد گربه مامان جون از پنجره آشپزخونه اومد و پاش خورد به گلدون. مامان دینا با تعجب پرسید گربه؟ اما پنجره آشپزخونه که بسته است عزیزم، آخه گربه چجوری اومده تو آشپزخونه؟ دینا آب دهنش قورت داد و دوباره شروع کرد به دروغ گفتن. آهان از پنجره آشپزخونه نیومد تو، که از یه جای مامان دینا به توپی که کنار گلدون شکسته افتاده بود اشاره کرد و گفت راستی این توپ اینجا چی کار میکنه؟ دینا کوچولو خواست دوباره یه دروغ دیگه سرهم کنه که یهو یاد حرف مامان بزرگش افتاد. اون روز مامان بزرگ دینا کوچولو داشت به دایی حامد میگفت حامد جان اگه نمیخوای امروز بری سر کار خوب نرو. اما به مدیرتون راستشو بگو. بگو یکم ناخوش احوالی، نیاز به استراحت داری. حالا یا ازت دلخور میشه یا باهات کنار میاد. اما اگه بهش دروغ بگی که مثلا مامانم مریضه، بابام مریضه، کار خوبی نیست. بله، اون وقت این حرفا همینجور ادامه پیدا میکنه. دینا یادش افتاد که اون روز مامان بزرگش یه حرف خوب دیگه هم زد. مامان بزرگ دینا کوچولو اون روز به دایی حامد گفت: عزیزم حامد جان، وقتی شما دروغ میگین اولش فکر میکنین خیلی کوچولوه، یه دونه است، بعد میشه دوتا، بعد میشه سه تا، بعد میشه به اندازه کوه. وقتی به خودتون میاین میبینین یک عالمه دروغ گفتین. و خب این کاریست که خداوند نمیپسنده. باید همیشه راستش رو گفت. دینا کوچولو به مامانش گفت که به حرف اون گوش نداده و وقتی مامان رفته خرید شروع کرده به توپ بازی. بعدم توپش رفته تو آشپزخونه، خورده به گلدون شمعدانی و بله اونو شکسته. و بعدش هم فکر میکنین چه اتفاقی افتاد عزیزای من؟ مامان دینا کوچولو اونو بوسید و بهش قول داد به خاطر صداقت و راستگوییش بهش حتی یه جایزه خوبم بده. بعدم دوتایی با هم کمک کردن تا خاکای گلدون رو از روی سرامیکای آشپزخونه جمع کنن و گل شمعدونی رو توی یه گلدون دیگه بکارن. عزیزای دلبندم، شما هم بهتر از من میدونین که دروغگویی خیلی کار زشت و بد و اشتباهیه و خدای مهربون اصلا آدمای دروغگو رو دوست نداره. برای همینم هست که میگن دروغگو دشمن خداست. پس ما باید دوست خدا باشیم و همیشه راست بگیم. گلای قشنگم، قصه‌مون تموم شد. بار دیگه سال روز شهادت امام علی النقی علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنم. شب بخیر، خدا نگهدار.